Femke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag 22 januari. En Botik van der Zandschulp is op de Australian Open begonnen aan zijn derde ronde partij tegen Medvedev. Gaan we natuurlijk volgen. En zorgmedewerkers die de allereerste coronapatiënten verzorgden, vaak zonder mondkapje en andere beschermingsmiddelen, dreigen hun baan kwijt te raken omdat ze long-covid hebben opgelopen. Dat hoort u in het overzicht van het nieuws met Jeroen Tjepkema. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Ja, het gaat om ruim 500 zorgmedewerkers die dus binnenkort hun baan dreigen te verliezen omdat ze al 2 jaar thuis zitten met long-covid. Volgens vakbond FNV komt de eerste groep, die kampt met langdurige klachten, naar verwachting in maart in aanmerking voor een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. De vakbond waarschuwt dat ze er daardoor financieel op achteruit gaan en mogelijk bijvoorbeeld hun hypotheek niet kunnen betalen. Zo'n 1850 zorgmedewerkers hebben zich met long-covid gemeld bij een meldpunt van de FNV. Ze kampen met klachten als vermoeidheid, kortademigheid of vergeetachtigheid. Veel Afghanen die nog op de Nederlandse evacuatielijst staan kunnen in de praktijk ons land nauwelijks bereiken. Blijkt uit mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste tijd probeerden veel Afghanen over land naar de Nederlandse ambassade in Pakistan te reizen, maar dat land staat niet meer toe dat Afghanen zonder geldig visum Pakistan verlaten. Veel Afghanen die voor Nederland werken hebben geen paspoort. Het ministerie kijkt nu naar andere routes, maar welke dat zijn is onduidelijk. RTL wist niets van misstanden bij The Voice en dat had wel gemoeten, zegt programmadirecteur Peter van der Vorst. In de talkshow Bo noemt hij dit pijnlijk. Bo's presentator Tim Hofman kwam in de zomer met een oproep om misstanden bij talentenjachten te melden. RTL is daarna meteen gaan bellen met producenten van die programma's, zei van der Vorst, maar zij hebben volgens hem niets gezegd over incidenten. Volgens de RTL-directeur komt The Voice op korte termijn niet terug op tv. Schippers van de 5 veerponten die over de Maas heen en weer varen tussen Gelderland en Noord-Brabant gaan actie voeren. Ze zetten vanaf maandag door de week iedereen gratis over, meldt vakbond FNV. De schippers hebben al weken een conflict met hun werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Eerder werd er ook al actie gevoerd. Toen vielen ponten uit of werden alleen voetgangers en fietsers overgezet. Voetbalclub Heracles heeft Rai Vloed per direct geschorst. Bestuur kreeg nieuwe informatie over het dodelijke ongeluk dat Vloed in november veroorzaakte en ziet geen andere optie dan hem te schorsen. Vloed zou mogelijk veel te hard hebben gereden en zat met te veel drank op achter het stuur. De voetballer had tegen de club gezegd dat hij minder dan 130 had gereden en niet meer dan 2 alcoholische drank had gedronken. Bij het ongeluk kwam een jongen van 4 om het leven. Het weer, het is bewolkt en vooral vanmiddag valt wat lichte regen bij een temperatuur van 6 à 7 graden. De noordwestenwind neemt geleidelijk wat af in kracht. Komende nacht een graad of 4 en kans op mist. Morgen blijft het lang grijs, maar in het westen is er 's middags kans op zon. Ster. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Het NOS Radio 1-journaal. We gaan meteen naar de Australian Open, want daar speelt Botik van der Zandschulp zijn partij in de derde ronde tegen de nummer 2 van de wereld, Medvedev. Marcella Mesker. Ja, het is spannend. We zitten aan het eind van de eerste set. Ze zijn ruim een half uur bezig. Het staat 5-4 voor de nummer 2 van de wereld, Daniil Medvedev. Hij komt uit Moskou, is topfavoriet in Melbourne. En hij leidt nu met 5-4 en serveert voor de eerste setwinst. Beetje slordige game aan het begin van de set. De derde game toen Van der Zandschulp zijn service verloor. Een paar goede punten van Medvedev, maar verder is het een hoog niveau. All-court tennis, gevarieerd tennis ook van de Zandschulp. Hij speelt dropshotjes, hij valt aan. Staat nu op 15-30. Heeft hij een kansje om te breken? Ja, die service van Medvedev is wel erg goed hoor. 1,98 meter is de Rus. Heeft een big eerste service. 206 kilometer per uur slaat hij heel makkelijk. Dus ja, ga er maar aan staan. En van de Zandschulp heeft nog geen breakpoints gehad. Hij krijgt nu wel een tweede service op het breakpoint, op het 15-30-punt. En dan komt er een dubbele fout. En dan krijgt hij toch een kans van de Zandschulp. 15-40. Misschien kunnen we dat nog even meenemen. Want dit is toch wel belangrijk. Twee breakpoints. En dat betekent twee kansen. De eerste kansen voor van de Zandschulp in deze partij. Best of five. Het is bloedheet. Hier, dit is een goede service. Het eerste breakpoint wordt weggewerkt door Medvedev. 30-40 dus. Nog één kansje om die 5-5 te maken in de eerste set. Ja, en je wilt tegen zo'n grote speler niet meteen een set achterkomen. Je moet drie sets winnen. Het is 32 graden bloedheet op de Margaret Court Arena. Niet de Rod Laver Arena, dat is de grootste baan. Het is de Margaret Court Arena, de tweede grote baan. Het is een schitterende baan, maar deze breakpoint gaat uit. En zo wordt het 40 gelijk. Geen benutte kansen dus voor Van de Zandschulp. Gaan we nog even door. Medvedev op voorsprong in deze eerste set. 5-4. En jij, je volgt het natuurlijk voor ons, dus we spreken jou straks nog, Marcella Mesker. Ruim 500 zorgmedewerkers dreigen binnenkort hun baan te verliezen omdat ze al 2 jaar ziek thuis zitten met long-covid. Vakbond FNV waarschuwt ervoor. 3 weken geleden openden ze daar ook al een meldpunt. Goedemorgen, Kitty Jong. Goedemorgen. U bent vicevoorzitter van vakbond FNV. Kunt u vertellen om wat voor groep mensen gaat het hier? Dit gaat om de mensen die, toen we nog maar net van corona gehoord hadden, al zieke mensen moest verplegen. En toen besmet zijn geraakt. De frontlinie noemden we dat. Dat zijn toen, mensen die zijn de frontlinie. Ja. De mensen waarvoor we hebben geapplaudiseerd. Die zijn besmet geraakt. En hun 2 jaar ziekte zit erop. Hè. Zo werkt het in Nederland. Je mag 2 jaar ziek zijn. Moet je ook wel reïntegreren. Proberen. En daarna krijg je een oproep van het UWV om te komen voor een arbeidsongeschiktheidkeuring. Ja, dus dan raak je je baan kwijt. Dan raak je je baan kwijt. Dan moet je gekeurd worden. Dat heeft natuurlijk meestal enorme gevolgen voor het inkomen. Ja. Los van het feit dat je ook niet arbeidsongeschikt wil zijn natuurlijk. Nee, natuurlijk. En deze mensen die stonden dus vooraan aan het begin. En toen hadden ze misschien ook niet alle middelen die we later wel hadden. Kijk, we hebben het in Nederland gewoon echt, zeker in die begintijd, veel slechter gedaan, ook dan de ons omringende landen. We hebben hier echt last gehad van zwabberend beleid, van onduidelijke richtlijnen, soms foutieve richtlijnen. We hebben heel hard in die begintijd ook als vakbond moeten strijden om de goede beschermingsmiddelen bij de mensen te krijgen. We hebben vandaag een rapport naar buiten gebracht. Daar staat ook in, een van de mensen die geïnterviewd is, die zegt van ja, ik had van ellende maar een plastic poncho aangeschaft. Precies, want dat om is eigenlijk zelf te beschermen. Ja, waar ik op doel, die mensen die hadden eigenlijk geen mondkapjes, geen andere beschermingsmiddelen. Nee, en er was voor een deel natuurlijk ook schaarste. Daar zijn we ons ook wel van bewust. Maar wij hebben wel steeds erop gewezen. De richtlijnen zijn ook niet goed. En dat heeft nog tot in de zomer geduurd. En dat zijn precies de mensen, 90% van die mensen heeft long-covid-klachten gekregen. Ja, en voor een aantal mensen zitten 2 jaar er nu op, ja, en wacht nu het UWV. Om hoeveel mensen gaat het? Nou ja, wij hebben inmiddels ruim 2000 meldingen gekregen van mensen met long-covid-klachten. En daarvan geeft een kwart aan dat zij al een oproep van het UWV hebben gekregen. Maar goed, dit zijn alleen maar de mensen die zich bij ons hebben gemeld. Als het een kwart zou zijn van het totaal aantal mensen met long-covid, dan gaat het natuurlijk om grotere aantallen dan die 500. Ja. En wat voor klachten hebben deze mensen? Ja, dat is van alles. Natuurlijk de ademhalingsproblemen, maar ook diarree, ernstige vermoeidheid, vergeetachtigheid. Dus ook klachten die vaak door werkgevers niet herkend worden, en zelfs door bedrijfsartsen niet herkend worden als gerelateerd aan COVID. En daar hebben mensen ook heel veel last van. Ja. Van onbegrip, gebrek aan kennis. Dat hebben ze al die tijd eigenlijk al gehad. Ja. Nou zei u al aan het begin, zo werkt het nou eenmaal in Nederland. Iedereen die 2 jaar ziek thuis zit, dreigt zijn baan te verliezen. Waarom wilt u dan voor deze groep een andere beoordeling? Ik denk dat wij als samenleving deze mensen heel veel verschuldigd zijn. We weten vanuit het verleden dat in crisis, hè, ook gezondheidscrisis, wij heel slecht omgaan met mensen in de zorg. De mensen die ons dan verzorgen moeten. Dat is in deze crisis niet anders geweest. Terwijl we daarvan hadden kunnen leren vanuit het verleden. In het buitenland heeft men dat wel gedaan. Die hebben wel geleerd. Ze hebben heel veel preventieve maatregelen genomen. In Nederland is dat niet gebeurd. We hebben keer op keer bij achtereenvolgende ministers aan tafel gezeten. Zorg dat die bescherming op orde komt. Zorg nou dat het goed geregeld is. Waardeer de mensen, erken de mensen. Is allemaal niet gebeurd. Het kan niet waar zijn dat deze mensen nu met een 50% inkomen worden geconfronteerd. En ja, dat is wat er nu gebeurt. En daarom wilt u een financiële tegemoetkoming voor deze zorgmedewerkers. Kitty Jong, vicevoorzitter van de vakbond FNV, hartelijk dank. In Australië was het gisteren de dodelijkste dag sinds de coronapandemie 2 jaar geleden uitbrak. De laatste weken loopt het aantal Omicron-besmettingen razendsnel op. Maar toch zijn er bijna geen beperkende maatregelen. En hebben alle deelstaten hun binnengrenzen open. Correspondent Maaike Weijers in Sydney, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. En waarom zorgt Omicron voor zulke grote problemen in Australië? Ja, dat heeft vooral ermee te maken dat Australië heel lang bijna coronavrij was natuurlijk. Ze hebben een heel streng coronabeleid gehad, bijna 2 jaar lang. Het zero-covid-beleid waar het internationaal ook wel berucht bekend om stond. Met gesloten grenzen, ook gesloten grenzen tussen de deelstaten. En bij slechts enkele gevallen gingen ze hier al meteen in een hele strenge lockdown. Daardoor hebben ze heel lang corona vrij goed buiten de deur kunnen houden. Maar precies eigenlijk op het moment dat Omicron opkwam, is de door de Australische regering besloten om te leren leven met het virus, zoals ze zeggen, omdat er een hoge vaccinatiegraad is. Ruim 92% van Australiërs is dubbel gevaccineerd. Maar die Omicron variant is toch zo besmettelijk dat het, als er geen maatregelen zijn, is het toch razendsnel door de bevolking gegaan. Ja. En zijn er dus nu heel veel besmettingen en doden. Ja, dat horen we hier ook natuurlijk. Dat ook al ben je gevaccineerd, dat je dat Omicron toch gewoon kunt oplopen. Wat voor gevolgen heeft dat in Australië? Nou, het zorgt ten eerste dat de zorg hier inmiddels ook overbelast is. Heel veel mensen zijn toch ziek. Er zijn grote problemen bij mensen die kwetsbaar zijn, zoals in verzorgingstehuizen. Mensen zitten daar soms dagenlang in isolatie op een kamer. Er zijn er genoeg zorgmedewerkers om echt goed voor iedereen te kunnen zorgen. Veel zorgmedewerkers zelf, we hoorden het in het vorige gesprek ook, maar ook hier vallen die mensen uit. En er zijn gewoon niet genoeg mensen om dat op te vangen. En ook buiten de zorg is er een gebrek aan arbeidskrachten, waardoor er in de supermarkten problemen zijn met de bevoorrading, lege schappen. En het heeft er zelfs voor gezorgd dat premier Scott Morrison nu heeft opgeroepen dat internationale backpackers naar Australië kunnen komen. Dat ze dan zelfs de kosten van zo'n werkvisum terugkrijgen als ze hier naartoe komen. En hij hoopt dan dat ze kunnen helpen op wat voor manier dan ook om die tekorten, om daar toch iets aan te doen. Want die hulp is dus nodig in allerlei sectoren in het hele land. Geldt het in het hele land? Nee, het is eigenlijk vooral in New South Wales en Victoria. Dat is waar Sydney en Melbourne liggen. Daar zijn de meeste besmettingen en de meeste problemen. Maar bijvoorbeeld West-Australië, het ligt op 5 uur vliegen van Sydney. Dus dat is echt helemaal aan de andere kant van het land. Daar zijn bijna geen besmettingen. En daar is die grens van de deelstaat nog steeds dicht. Die zou op 5 februari open gaan voor de rest van het land. Niet voor internationale bezoekers, maar wel voor mensen uit andere delen van Australië. Maar vanwege het toenemende aantal besmettingen heeft de deelstaatpremier nu besloten om eigenlijk voor onbepaalde tijden ze nog op slot te houden. En hij zegt dat hij wil dat minstens 80% in zijn deelstaat van de bevolking 3 prikken heeft gehad. Dus ook die booster heeft gehad. Maar goed, wanneer dat dan precies gebeurt en hoe lang die grens nog dicht is, dat weten ze niet. Correspondent Maaike Weijers in Sydney, dankjewel. We blijven even in Australië bij de Australian Open. Marcella, die eerste set die is dus toch naar Medvedev gegaan. Ja, helaas wel. Ondanks die twee breakpoints die Van de Zandschulp nog kreeg. Hij miste eigenlijk twee makkelijke returns. Misschien toch een beetje spanning op het moment dat het moet gebeuren. Verloor dus die eerste set met 6-4. Eventjes is hij van de baan gegaan. En vervolgens wint hij de eerste 5 punten van de tweede set. Love game op eigen service. Dus nu leidt hij met 1-0 in set 2. Ik verwacht nog wel wat van hem, hoor. Ik verwacht toch wel minstens dat hij een setje wint. Want hij is niet zoveel minder dan de nummer 2 van de wereld. Het is een lekkere partij om naar te kijken. Maar goed, hij moet er tegenaan, want hij staat al een set achter. Hij is een rondje gemaakt langs de andere media. Jeroen Tjepkema. Ja, hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels maakt zich zorgen over de radicalisering van complotdenkers. Dat zegt hij tegen nieuwswebsite nu.nl in een uitgebreid interview naar aanleiding van de uitspraak tegen de zogeheten fakkelman. Afgelopen week met deze man die Sigrid Kaag bedreigde, veroordeeld tot 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Zwinkels signaleert een forse stijging van het aantal bedreigingen tegen politici. Steeds vaker worden dergelijke zaken voor de rechter gebracht. Ik zie een glijdende schaal. We moeten waakzaam zijn en het is nodig om daarover het debat te voeren, zegt hij tegen nu.nl. Grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland zorgt voor een enorme vraag naar vertrouwenspersonen. Blijkt uit navraag van de Telegraaf bij aanbieders van vertrouwenspersonen. Al de hele week staat de telefoon bij advies- en opleidingsbureau De Vertrouwenspersoon roodgloeiend. Werkgevers stellen zichzelf de vraag of de veiligheid op hun eigen werkvloer wel goed geregeld is. En ook bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen kwamen de afgelopen week tientallen aanvragen per dag binnen. En verder weet de Telegraaf dat een van de in opspraak geraakte personen, bandleider Jeroen Rietbergen, naar Amerika is gereisd. Gisteren werd hij door andere reizigers gespot en gefotografeerd op Schiphol, waar hij een transatlantische vlucht nam. Verschillende Nederlandse jihadisten zijn betrokken geweest bij misdaden tegen jezidis in Syrië en Irak. Dat stellen twee onderzoeksorganisaties die verklaringen van slachtoffers aan het verzamelen zijn, schrijft het AD, dat op basis van radioprogramma Argos bericht. 2 jaar geleden meldde het AD voor het eerst dat een Nederlandse jihadiste betrokken was bij die misdaden. Nu stellen 2 commissies tegenover het onderzoeksprogramma Argos dat er meer verklaringen zijn. De commissies hebben contact met een aantal slachtoffers en die hebben de namen van de vermeende daders genoemd. Het radioprogramma is vanmiddag te horen op NPO Radio 1 om 2 uur. En hoe groeide voormalig marktkoopman Michael Reijinga uit tot de invloedrijke man achter de protesten op het Amsterdamse Museumplein? Op die vraag geeft de Volkskrant antwoord in een zeer uitgebreide reportage over hem. De krant schrijft dat hij de held is van radicaal rechts en scheid heeft aan alles. Hij bedacht de koffietruc, dus dat demonstranten zogenaamd koffie kwamen drinken, maar eigenlijk demonstreerden. De krant sprak verschillende mensen over hem, onder wie volkszanger Dries Roelvink, partijleider van BVNL, Wiebren van Haga en Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid. We gaan het hebben over huisartsen, want de meerderheid van de huisartsen ervaart een hoge werkdruk. En ook kan bijna de helft met lichamelijke of psychische klachten, zoals oververmoeidheid, hartkloppingen en slaapproblemen. Blijkt uit een enquête van het radioprogramma De Perstribune in samenwerking met de Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen, de VPH. Goedemorgen, Dick Groot. Goedemorgen. U bent voorzitter van VPH. Wat valt u het meest op aan de uitkomsten van dit onderzoek? Nou, ik ben vooral heel erg geschrokken van de hallen. Als je kijkt dat 91% van de huisartsen aangeeft dat ze de werkdruk eigenlijk als hoog ervaren. Dat vond ik al een schrikbarend getal. En dat je vervolgens leest dat dan eigenlijk 62% ook nog eens klachten heeft die daardoor komen. 44% nu nog klachten. En 18% die klachten ervaren hebben in het verleden. In de afgelopen 3 jaar ging het over. En dan klachten in lichamelijke vorm of mentale klachten. Dat vind ik eigenlijk heel erg chockerend. Wat voor klachten zijn dat? Ja, dan moet je toch denken aan moeheid, interesseverlies, concentratieverlies. Niet meer kunnen opbrengen om te gaan sporten na het werk. Geen zin meer in sociale activiteiten. Ja, echt ook wel balancerend op de rand van burn-out. Ja. Hoe komt dat, dat die werkdruk zo hoog is voor huisartsen? Ja, ik denk, de enquête ging natuurlijk over de laatste 3 jaar. Ik denk dat de werkdruk al de laatste jaren, veel meer dan 3 jaar, al aan het opbouwen is. Het heeft heel erg te maken met heel veel substitutie en transitie die er plaatsvindt. Steeds meer komt op het bordje van de huisarts te liggen. En sommige ontwikkelingen in daarin zijn heel erg goed, maar sommige ontwikkelingen zijn niet goed. Meneer Groot, uw lijn is even niet zo goed. Zou u misschien de telefoon even kunnen oppakken? Dan praten we even zo via de telefoon verder. Beter? Ja, dit is beter, dank. Ja, u was net aan het uitleggen dat die hoge werkdruk bij huisartsen ontstaat doordat er eigenlijk vanuit andere sectoren steeds meer naar de huisartsen wordt doorgeschoven. Ja, precies. En je ziet eigenlijk dat de GGZ is daar dan koploper in. Daar hebben we het vooral heel erg druk mee. Maar ook vanuit het ziekenhuis, hè, mensen die wat sneller naar huis gestuurd worden en de nabehandeling dan van de huisarts moeten krijgen in het sociale domein. Je ziet eigenlijk op alle domeinen dat de huisarts ingeroepen wordt als, ja, als het putje waar we naartoe kunnen schuiven. En dat is, ja, dat begint op een gegeven moment veel te worden. En in de coronatijd hebben we natuurlijk ook gezien dat in de eerste fase van de coronatijd hebben wij heel erg geprobeerd toch in de frontlinie op te treden. Met alle risico's van dien die erbij waren. En in het tweede stuk van de corona, de laatste 7 tot 9 maanden, zie je eigenlijk steeds meer psychische klachten. Steeds meer mensen die zich aankloppen bij de huisarts van, ja, ik heb last van eenzaamheid, van geen uitzicht hebben, dat soort zaken. En daar hebben we het nu steeds druk mee. Ja, u zegt, u noemt het putje om alles naartoe te schuiven. Je zou ook kunnen zeggen de 1000-poot die alles aan kan. En daarom krijgt u alles op uw bordje. Ja, maar we hebben natuurlijk jarenlang hebben we dat ook gezegd. En we waren er ook heel erg trots op dat we het allemaal zo goed konden. Alleen, er zijn ook grenzen aan, blijkbaar. Want ja, dit vind ik dus getallen. Deze enquête is door een representatieve groep beantwoord. En als ik dan deze getallen zie, dan denk ik van oké, misschien zijn we iets te ver gegaan. Ja. Nou komt er een nieuwe wet aan, hè? De wet toetreding zorgaanbieders. Wat gaat er veranderen met die wet voor de huisartsen? Nou ja, van de praktijkhouders wordt eigenlijk verwacht dat we een hele verantwoording gaan aanleveren over met name onze financiële stromen. Dus alle in- en uitstromen van financiën. Maar daarnaast komt er een vragenlijst met zo'n 90 vragen waarin we iets moeten zeggen over de identiteit van onze praktijk, de personeelssamenstelling, de organisatiestructuur, het aantal patiënten, het naleven van de eisen die er zijn omtrent klachten. Er zijn eigenlijk steeds meer eisen die we moeten gaan uitleggen. Oh, en als ik het zo hoor, een hoop extra werk ook. Heel veel extra werk, vooral administratief. En dat is eigenlijk niet uit te leggen, omdat we aan de andere kant heel hard aan het werken zijn met het programma Ontregelde Zorg, wat we samen met VWS doen. Om te kijken van hoe kunnen we die administratiedruk verlagen. Maar ja, eigenlijk is dit het tegenovergestelde wat ze nu gaan doen. Dus dat vinden wij heel erg lastig te begrijpen. En u bent daar dus nog over in gesprek met het ministerie, begrijp ik. Ja, alleen het ligt nu heel even stil, omdat er natuurlijk even een nieuwe regering gevormd moest worden. Maar nu dat er is, hopen wij heel snel weer aan tafel te zitten. Dick Groot, voorzitter van VPA. Dank voor uw toelichting. In Italië zijn dit weekend de laatste koortsachtige onderhandelingen over de presidentsverkiezingen. Meer dan 1000 Italiaanse politici kiezen vanaf maandag een opvolger voor Sergio Mattarella. Het is een ceremoniële functie, maar wel met veel verantwoordelijkheid. En een van de namen die de ronde doet is die van een oude bekende, voormalig premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi. Ja, die heeft nogal wat op zijn kerfstok. Toch is hij ervan overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plek is, merkt onze correspondent Helene Daens in Rome. Dit is het lied waarmee Berlusconi in 2008 al een keer campagne voerde. Zoveel jaar later mag het weer uit de kast. Gelukkig is er Silvio Berlusconi. Dat is de tekst. En dat vindt ook Berlusconi zelf. Credo che nessuno possa governare meglio di me. Ook al is hij 85, is hij veroordeeld voor belastingfraude en loopt er nog een proces tegen hem in verband met zijn seksfeestjes. Bunga bunga. Bunga bunga. Bunga bunga. Toch vindt Silvio Berlusconi zichzelf de geknipte man om als president de politieke stabiliteit te bewaren en Italië te vertegenwoordigen in het buitenland. Berlusconi believes he is one of the most important persons, possibly the most important historical figure in Italy. Dit is politicoloog Giovanni Orsina over waarom hij meedoet, om zijn imago op te poetsen. He has been condemned, he has been excluded from parliament. So for all these reasons, he's basically looking for some form of retribution. He's looking for an applause. Iniziamo dal presidente Silvio Berlusconi. Benvenuto. Applaus kreeg Berlusconi als politicus vaak genoeg. Veel Italianen vinden hem, ook nu nog, grappig. Een self-made man, iemand om naar op te kijken. En tutti vogliono farsi la fotografia, vogliono abbracciarmi, baciarmi. Maar dit keer is het niet het volk dat Berlusconi moet overtuigen. Het zijn kamerleden, senatoren, regionale politici die beslissen wie de president wordt. Vanuit Milaan voert hij daarom actief campagne. Onder een bijzondere codenaam. Entrata nel vivo ieri pomeriggio, l'operazione scoiattolo. Operatie Eekhoorn. Quando Silvio Berlusconi è arrivato a Roma. Als een eekhoorn op zoek naar nootjes, gaat hij op zoek naar stemmen. Eén voor één belt die politici om hun steun te vragen. Berlusconi per l'operazione scoiattolo. Buon lavoro. Alleen, het gaat niet voorspoedig. Signor Sgarbi, buongiorno. Eerder deze week liet Berlusconi's rechterhand op de radio weten dat het er niet naar uitziet dat Berlusconi genoeg stemmen weet te ronselen. Tutte le telefonate, se gli altri 95 che dobbiamo fare. De rechtse partijen Fratelli d'Italia en de Lega van Matteo Salvini hebben hun steun uitgesproken voor Berlusconi. Berlusconi è la nostra ovviamente prima scelta. Il ruolo di Berlusconi è e sarà fondamentale. Maar wel op voorwaarde dat hij genoeg stemmen zou krijgen. If you were anyone else but Berlusconi, I would say it's 0%. Given that Berlusconi has made us used to his missions impossible, I say it's not 0%, it is maybe 5%. De vraag is of Berlusconi dat dit weekend blijft proberen of dat hij de handdoek in de ring gooit nog voordat de presidentsverkiezing maandag begint. Een verslag vanuit Italië door onze correspondent Helene Daens. Gaan we weer even kijken bij de Australian Open. Marcella Mesker, hoe gaat het met Van der Zandschulp? Ik hoor het al bijna aan je toon. Ik zit stiekem mee te kijken. Ja, dat dacht ik al. Het is toch wat minder ineens aan het begin van de tweede set. Staat al met een break achter. 3-2 Medvedev. Hij brak net als in de eerste set in de derde game. En ja, Van der Zandschulp, ik weet niet wat hij tactisch probeert te doen. Hij houdt de rallies heel kort. Service volley vaak naar het net. Maar ja, heeft daar weinig succes. Is het te hitte? Ja, ik geef het je te doen. 32 graden. Dan heb je niet zo'n trek in rallies van 30 slagen. Heeft dat ermee te maken? Schaduw komt nu wel over de baan. Dus misschien dat dat een voordeeltje is. Maar het voelt alsof de wedstrijd een beetje aan het wegglippen is uit de handen van de Zandschulp. Eerste set dus 6-4 voor Medvedev. 3-2 nu voor de Rus met een break. Dus er moet wel wat gebeuren. Wil Van de Zandschulp terugkomen in de wedstrijd? Tot zo dan, Marcella, we spreken jou zo. Het is tijd voor muziek. Dit weekend is het festival Eurosonic Noorderslag. Normaal natuurlijk in Groningen met dampende concertzalen, dansende mensen. Dat is ook dit jaar natuurlijk niet weer het geval. Er is een online editie, maar die is wel hartstikke de moeite waard. Want je kan heel veel optredens kijken. Allemaal duren ze 10 minuutjes of een kwartiertje. En je ziet gewoon heel veel leuke nieuwe artiesten, heel veel nieuw talent voorbij komen. Vandaag is de Nederlandse dag, de Noorderslagdag. Heel veel Nederlandse artiesten die optreden. Ja, er zijn in deze periode natuurlijk ook artiesten bij die eigenlijk niet beter weten, die pas begonnen zijn met muziek maken in deze coronatijd. En een ervan is Vrouwtje. En zij zingt er ook over die afgelopen jaren in haar liedje dat ik nu laat horen, Niets Tussen. Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot, we dansen op Mozart. Een blaken vanzelf spot, fluister me hoop in. Je geeft me iets dat me roert, lieverd. Ik ben ook de beroerdste niet. Ik hou van hem, dus het doet me niets. En ze kust me. Het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft, hier mag niets tussen. En ik denk dat ze morgen weg is, als al echt is goed. Heel de week is het werken, heel de week is het toekomst. Zij schrijven de regels, ik denk ineens dat het goed komt. En heel de week is het bouwen, ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zij nu, ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat de liefde kunstmatig is. Want ze drinken wijn of het water is. En ik vind het fijn en dus gaat het niet. En zij kust mij, dus ze haat me niet, toch? Ik neem alles zo serieus, ik weet de wereld kan best zonder mij. Ik wil voor haar bijzonder zijn. Hoe kan ik bijzonder zijn? Ik ben iemand met een stem. En overdag heb ik een rem. Sinds een tijdje zit ik klem. En ik denk niet eens aan hem. Dus ik kus me. Het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft. Hier mag niets tussen.

Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Bij Regiobank dragen we graag bij aan een fijne buurt. Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Daarom vindt u bij onze zelfstandig adviseurs een wenskaart. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. Dit jaar laten we er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. MoveMove.com, maandelijks opzegbaar. Het is bijna 7:55. En we gaan weer naar de Australian Open. Naar Botik van de Zandschulp, die speelt tegen Medvedev. En het ging net niet zo lekker. Marcella, hoe is het nu? Nou ja, nog steeds een break achter. 6-4, 4-3 voor Daniil Medvedev, de 25-jarige nummer 2 van de wereld. Van de Zandschulp had zo even op de service van Medvedev wel kans hoor. 0-30, kreeg ook een breakpoint. Maar ja, dan kwam hij met zijn zevende ace, Medvedev. Hij slaat natuurlijk ongelooflijk hard zijn eerste en tweede service. Ook wel een paar dubbelfoutjes. Dus er zijn zo her en der wat kansjes. Maar ja, Van de Zandschulp speelt momenteel zelf ook een beetje rommelig. Ik zie misschien iets te weinig lange release. Hij kiest daar denk ik voor. Misschien is het de warmte, ik weet het niet. Hij kent Medvedev natuurlijk wel. Ze hebben in New York bij de US Open tegen elkaar gespeeld. Kwartfinale, dat was een sensationeel toernooi voor Van de Zandschulp. 8 wedstrijden op rij, 3 in de kwalificatie, 5 in het hoofdtoernooi. En hij was als enige in het hele toernooi die een setje pakte van Medvedev. Hij zei, ja, dat heeft me enorm geholpen. Ik weet hoe het voelt, hoe Medvedev speelt, hoe hard die ballen komen, hoe snel ze komen. En hij had er wel vertrouwen in, maar ik zie het nog niet helemaal terug in de wedstrijd. Trouwens nog wel aardig in New York. Moest hij zoveel spelen, die 8 wedstrijden, dat hij zelfs in de stad, in een sportwinkel, nog nieuwe schoenen moest kopen. Nieuwe tennisschoenen. Er zaten gaten in, omdat hij zoveel en zo goed had gespeeld. Nou, dat zal hier nog niet het geval zijn. Hij zal genoeg schoenen bij zich hebben. Alleen of het een hele lange wedstrijd wordt, dat betwijfel ik. Voorlopig heeft Medvedev de overhand en leidt hij met 6-4 en 4-3. Nou, hopelijk voor Van der Zandschulp komt dat vertrouwen nog. Dankjewel, Marcella. Ja, het gaat er al dagen over, de gebeurtenissen bij The Voice. Nou, sindsdien worden organisaties zoals Slachtofferhulp Nederland plat gebeld door mensen met soortgelijke verhalen. En waar medewerkers kunnen bijspringen, doen ze dat. Goedemorgen, Merel Kabbel. Goedemorgen. U bent afdelingshoofd van de servicelijn bij Slachtofferhulp Nederland. Hoeveel drukker dan normaal is het? Ja, we merken eigenlijk de afgelopen week door alle media berichtgeving al dat het wel wat drukker is. Maar sinds donderdag is het vooral op de chat heel veel drukker. Daar hebben we ongeveer 3 keer zoveel chats aangeboden gekregen als dat we normaal hebben op een reguliere dag. En qua bellers? Qua bellers is het ongeveer 80% meer dan dat we normaal hebben. Dus het, ja, het heeft duidelijk effect. Ja, wat heeft die uitzending van Boos getriggerd bij mensen dat ze nu contact met u zoeken? Dat is, kan verschillend zijn natuurlijk voor ieder. We merken dat er een groep is die aangeeft, door al die aandacht in de media, word ik heel erg geconfronteerd met hetgeen dat ik zelf heb meegemaakt in het verleden. Wat ze misschien gedacht hadden dat ze dat een plek hadden kunnen geven. Maar wat nu weer allemaal boven komt. En aan de andere kant hebben we een groep die zegt, nou, jeetje, als ik deze verhalen zo hoor, ik herken mij daar heel erg in. Dat wat ik heb meegemaakt is eigenlijk ook niet oké. En zich daardoor dus realiseren dat zij ook slachtoffer zijn. Eigenlijk net als de vrouwen die we ook in Boos konden zien, die zeiden, op dat moment vond ik het misschien niet eens zo heel gek, en achteraf besef ik pas hoe fout het was. Precies. Of door de reacties uit hun omgeving misschien ook gedacht hebben van, nou, het zal wel meevallen, het gebagatelliseerd hebben voor zichzelf, of ook die schuld en die schaamte hebben daarbij een grote rol gespeeld. Dus dat heeft allemaal effect op hoe zij het zelf wellicht voor zichzelf geframed hebben. En nu, door alle aandacht eromheen, beseffen, dit was niet oké. Ja. Wat voor mensen zijn het die u bellen? Zijn dat ook net als in Boos vooral jonge vrouwen? Nee, dat is heel divers. Het is wel hoofdzakelijk vrouw, hoewel er ook mannen contact met ons hebben opgenomen. Maar dat zijn jongeren, ouderen, mensen die in een verleden iets hebben meegemaakt, wellicht in hun jeugd, al 20 jaar terug. Maar ook recente verhalen. Dus in die zin gaat dat merken we dat dat echt in de breedte slachtoffers raakt. Ja, en wel vooral vrouwen? Ja, het grootste gedeelte is vrouw. Maar er zijn ook mannen die contact opnemen. En ook mannen kunnen slachtoffer worden natuurlijk van seksueel geweld. En dat zien wij ook terug. Ja. Maar ja, dat is niet een 50-50 verdeling, nee. Wat kunt u voor hen betekenen als slachtofferhulp? Ja, wat wij kunnen doen is in eerste instantie een luisterend oor bieden. Dus voor veel mensen is dit de eerste keer dat ze vertellen over wat zij hebben meegemaakt. En dan is het al heel fijn dat je iemand aan de telefoon hebt die naar je luistert, die met je meeleest, die ook de situatie erkent. Maar vervolgens kunnen wij ook kijken wat iemand, waar iemand behoefte aan heeft. En afhankelijk van de behoefte die persoon heeft, gaan wij meedenken van, nou, wat zou je kunnen doen? Welke stappen zou je kunnen zetten? En dat kan zijn dat wij zelf emotionele ondersteuning, praktische of juridische ondersteuning bieden. Het kan ook zijn dat wij verwijzen naar een andere instantie als dat bijvoorbeeld beter zou passen in die situatie. Ja, veel verhalen nu dus die bij u terechtkomen, veel heftige verhalen ook. Wat betekent dat voor u en uw collega's? Hoe doet u uw werk? Ja, we merken dat in deze tijd, het is ontzettend druk. En je ziet het natuurlijk zelf ook veel om je heen. Hè. Je hoeft je telefoon maar open te doen of het komt langs. Dus dat komt wel extra binnen. Dat vraagt ook wat van de medewerkers. Maar het is aan de andere kant ook fijn om iets te kunnen betekenen in een hele nare situatie zoals deze. Ja, zeker. En we zien, de normaliter is er iets meer verscheidenheid misschien in de telefoontjes. Er zitten er soms ook wat praktischere vragen tussen. Mensen die bellen omdat ze bepaalde formulieren hebben ontvangen bijvoorbeeld. Ja, nu is dat uit balans. Ja, dus zijn iets zwaardere gesprekken die u nu voert. Ja, precies. Ik wens u veel succes, sterkte daarmee. Merel Kabbel, afdelingshoofd servicelijn. Natuurlijk ook voor uw collega's van Slachtofferhulp Nederland. Een Brits-Amerikaanse expeditie, bestaande uit onderwaterrobots en meer dan 30 internationale wetenschappers, is op dit moment in Antarctica om onderzoek te doen naar de beruchte Thwaites Gletsjer. Over die gletsjer, die zo groot is als Groot-Brittannië, maken klimaatonderzoekers zich zorgen dat er de laatste jaren steeds meer scheuren en breuken in zitten. Helene Ecker, klimaatredacteur van de NOS, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die zorgen? Ja, nou kijk, deze gletsjer wordt vooral op zijn plek gehouden door hele grote drijvende ijsplaten vlak voor de kust van West-Antarctica. Maar die platen die staan in contact met het steeds toch warmer wordende zeewater, waardoor ze van onderaf smelten. En die platen die fungeren eigenlijk als een soort van kurk of plug. En de angst is dat als die platen zo dun worden dat ze uiteindelijk opbreken, hè, in heel veel kleinere stukken, dat dan de kurk van de fles gaat en de grote gletsjer versnelt in zee kan stromen. Hoe weten ze eigenlijk dat er zoveel nieuwe scheuren in zitten? Nou ja, vooral vanuit de ruimte met satellietbeelden. Kijk, die ijsmassa die leek 10 jaar geleden nog redelijk stabiel. Maar sinds 2016 vooral worden er steeds meer scheuren gezien. Maar ja, er zijn nog lang niet genoeg gegevens om er met veel zekerheid echt wat over te kunnen zeggen. Vandaar dus deze expeditie. En een van de deelnemers, de oceanograaf Anna Wallin, die zegt dat meer kennis van deze gletsjer belangrijk is voor de rest van de wereld. Thwaites is the main reason, I would say, that we have so large uncertainty in the projections of future sea level rise. And that is because it's a very remote area and difficult to reach, so we have very few data from it, and it stores a lot of ice. Ja, en zij zegt dus, deze Thwaites, die Thwaites Gletsjer, is eigenlijk de belangrijkste reden waarom er nog zoveel onzekerheid zit in de projecties van toekomstige zeespiegelstijging. Ja, en die zeespiegelstijging die is natuurlijk extra belangrijk voor Nederland. Of daar zijn wij natuurlijk extra in geïnteresseerd als laaggelegen land. Is deze Thwaites Gletsjer ook echt voor Nederland van belang? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk uitgebreid gekeken naar de website van dat Amerikaans-Britse samenwerkingsverband, van die expeditie. Nou, dan zie je daar ook een kort filmpje wat ze hebben gemaakt. En daarin wordt dan gezegd dat als deze gletsjer onverhoopt echt versneld smelt, dat dan laaggelegen gebieden in de rest van de wereld daar last van gaan krijgen. En dan worden er ook 4 gebieden met name genoemd. Dan zie je New York, Miami, Bangladesh, en ook Nederland. En Nederland. En om hoeveel zeespiegelstijging gaat het dan? Nou, kijk, als die hele Thwaites Gletsjer zou smelten, zoals je zei, hij is even groot als Groot-Brittannië, dan gaat het naar schatting om 65 centimeter zeespiegelstijging in de komende honderden jaren. Nou, dat lijkt misschien nog wel een beetje mee te vallen. Maar ja, dat is natuurlijk dan toch maar één gletsjer. En daar komt dan natuurlijk het ijs nog van alle andere gletsjers en ijskappen bij. En ook nog het uitzetten van oceaanwater als het warmer wordt. Nou, als alles tegen zit, hè, dan kan het uiteindelijk mogelijk om meerdere meters aan zeespiegelstijging gaan. Meerdere meters en op wat voor termijn? Ja, wel van meerdere eeuwen. Dat gaat dus niet meer deze eeuw gebeuren. Wel uiteindelijk misschien 2 meter. Maar dan moet inderdaad wel echt alles tegen zitten. Nou doen we er natuurlijk van alles aan om te zorgen dat dat scenario geen werkelijkheid wordt. Dus om die opwarming van de aarde tegen te gaan. Hoe verhoudt zich dat tot de zorgen om deze Thwaites Gletsjer? Klimaatwetenschappers zeggen dat de ontwikkelingen op Antarctica echt benadrukken dat het belangrijk is dat die mondiale opwarming beperkt blijft tot 1,5 graad. Want als dat lukt, dan daar zijn natuurlijk telkens die wereldwijde onderhandelingen voor, hè, met die klimaattoppen. Nou, dan blijft die zeespiegelstijging naar verwachting binnen de perken. Maar ja, dat betekent dus wel natuurlijk, hè, dat de uitstoot van broeikasgassen echt snel verder naar beneden moet, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Helene Ecker, klimaatredacteur van de NOS. Dankjewel. En we gaan naar de Australian Open. Marcella Mesker, de tweede set van de Zandschulp is ook afgelopen, hè? Ja, ging ook met dezelfde cijfers 6-4 naar de Daniil Medvedev. En dat gaat eigenlijk gewoon te snel. 1 uur en 17 minuten. En je staat 2 sets tegen 0 achter. Dat kan niet goed voelen. En ik zei het al, de wedstrijd glipt toch langzaam weg. Ja, waar ligt dat aan? Ik weet het niet. Ik denk de service in zijn totaliteit loopt wat minder bij Van de Zandschulp. Slaat tot nu toe nog maar 1 ace. Normaal gesproken veel meer. Zijn eerste servicepercentage is wat lager dan Medvedev. Dus wat dat betreft is dat allemaal net wat minder. En ja, als je niet top serveert tegen dit soort topfavorieten, dan wordt het wel moeilijk in de rest van het spel, in de rest van de rallies. Dus hele lange weg nog te gaan voor Van der Zandschulp. Het is inmiddels wel wat koeler op de Marquardt Court Arena. 32 graden. Het is ietsjes gezakt en de baan ligt nu in schaduw. Misschien dat wat helpt. Maar ik zie ook aan de lichaamstaal dat hij niet het vertrouwen heeft wat we van hem kennen. Zoals Gasquet. Nou, die gaf op in de vierde set, of in de derde set. Stroef won die heel gemakkelijk. Stond echt lekker te spelen. Dus ik had er tot nu toe iets meer van verwacht. Maar wie weet gaat het nog komen. Maar het wordt een hele lange weg voor Van de Zandschulp. Want Medvedev leidt met 2 keer 6-4. En er is meer nieuws uit de sportwereld. Jeroen Tjepkema. Ja, Heracles Almelo heeft Raje Vloed per direct geschorst. Hij veroorzaakte in november een auto-ongeluk waarbij een jongetje van 4 om het leven kwam. Volgens de club is er nieuwe informatie, want niet alleen heeft Vloed harder gereden dan de maximale snelheid en ook zou de aanvaller te veel gedronken hebben. De Almeloze club zegt dat als ze dit hadden geweten, Vloed vorige week nooit gespeeld zou hebben. Afgelopen weekend ontstond er veel discussie toen Vloed zijn rentree maakte in de Eredivisie. Voor handbalkeeper René de Knecht zijn het bijzondere dagen. Hij was aan het werk, maar mocht ineens naar het EK in Hongarije. Nederland mist de eerste 2 keepers omdat ze besmet zijn met corona. En dus werd de Knecht donderdagavond laat opgeroepen, zei hij gisteravond in Langs de Lijn. Toen werd ik uiteindelijk om 10:30 gebeld. Van, heb je tijd en ben je in staat om te komen? Dus ik zei, ja, zeker. Ja, in het team hebben nu 6 spelers corona. Keeperstrainer Eilers over de besmettingen. Een keeper die hier zo lang voor getraind heeft en dan komt even dat corona erbij. Dat is voor de jongens verschrikkelijk. Je zit steeds zo in die stress en elke test weer. Ja, iedereen juicht als er geen positieve bij komen. De mannen spelen vandaag om 3:30 tegen Montenegro. En dat kunt u volgen via NPO Radio 1. Maandag volgt een duel met wereldkampioen Denemarken. En woensdag is Kroatië de laatste tegenstander in de groep. Vorige week weigerde Helmond Sport nog te voetballen vanwege corona en blessures. Gisteravond waren er wel genoeg spelers, al was het allemaal kantje boord. Trainer Wil Boessen in gesprek met Suze van Kleef. Ja, het lukt vanavond net wel. We hadden 3 reservespelers. En een reservekeeper. En ben je dan nog bang dat er 2 mensen afgaan met een spierblessuretje en dat je dan echt in de problemen raakt? Ja, maar de wet van Murphy is altijd aanwezig op deze moment. Want uiteindelijk na volgens mij een kwartier We zonden de centrale verdediger uit met de arm uit de kom. En dat gebeurt dan ook nog erbij. Dus ja, er komt op dit moment alles tegelijk. Blessures, corona. En ik hoop dat er een keer tijd komt dat ik me daar geen zorgen meer over hoef te maken. Nou, Helmond verloor gisteravond met 3-1 van Toppels. De nieuwe single van Blauwzoen, Wide Open. Het is 8:08. In Libanon wordt vandaag de eerste stap gezet om de Nederlander Nico Kluiters zalig te verklaren. Pater Jezuïet Kluiters werkte 10 jaar lang in Libanon en hij was daar zeer geliefd. In 1985 werd hij vermoord. Pater Jezuïet Jan Stuit heeft Kluiters goed gekend. Goedemorgen, meneer Stuit. Goedemorgen, mevrouw. Wat maakte Nico Kluiters zo geliefd in Libanon? Nico was een zielenherder bij arme mensen in het noorden van Libanon. Je moet je voorstellen, Nico was niet zo'n hoogvlieger. Hij was een eenvoudige jongen uit Delft. Hij had toen hij tekenleraar was in Breda, kreeg hij... hij wist uit zijn leven wilde hij meer doen dan alleen maar het alledaagse. En toen is hij bij de Jezuïeten gegaan. En toen is hij gestuurd naar Libanon. Daar konden geen Franse missionarissen meer naartoe, omdat dat kort was na de Suez-crisis. En net zoals vele andere Nederlanders is hij daar naartoe gegaan. En hij werd daar dorpspastoor in het noorden van Libanon. Nou, dorpen die verscheurd waren door onderlinge ruzies tussen moslims en christenen, maar ook tussen christenen onderling. En die man is daar een bruggenbouwer geweest, ongelooflijk. Ja. Hoe deed hij dat? Hoe bouwde samen hij bruggen? Een jaar in de, in de eerste plaats door het evangelie te verkondigen, maar ook door de vrouwen met elkaar in contact te brengen. Hij richtte een naaiatelier op waar de vrouwen konden werken. Dat haalden ze uit huis. En die zaten samen aan dezelfde tafel, aan een naaimachine, dingen te maken. En hij organiseerde een busje om ook de vrouwen uit de afgelegen gebieden te halen. En zo bracht hij het evangelie in praktijk. En het heeft de spanningen tussen de groepen daar geweldig verminderd. Hij bracht mensen echt samen. Hij bracht mensen werkelijk samen, ja. Mensen in Libanon kennen hem nog steeds? Ja, hij is dus in Nederland heeft nooit iemand van hem gehoord. Daar maak ik me ook geen enkele illusie over, onbemind. Maar in het noorden van Libanon is hij werkelijk geliefd. Ik was er op bezoek een paar jaar geleden. En in die dorpen en in alle huizen hangt zijn portret. En de zuster die me rondleidde zei: Pater Nicolaas doet nog steeds iedere dag wonderen. Wat voor wonderen heeft het dan over? Was er een ongeluk gebeurd en de chauffeur werd bijna gelyncht door de bevolking, omdat er een klein meisje ernstig was aangereden. En toen ze dus op die chauffeurs afgingen, toen riepen andere mensen: nee, niet doen. Dat zou Pater Nicolaas niet gewild hebben. Zo. En in die zin doet hij wonderen, ja, dat hij nog steeds zijn herinnering is geweldig levend. En ze spreken erover met zoveel liefde en waardering. Ja. Ja, nog steeds, zegt u, want hij is bijna 40 jaar geleden alweer in 1985 vermoord. Hè? Door wie? 1985, ja. Door wie? Door islamitische groeperingen die wel baat hadden bij geweld en bij wapengekletter. En hij moest die dag, ging hij van de zusters Franciscanessen terug naar huis. En hij zei tegen anderen altijd: neem nou de lange weg, want dan, dat is veiliger. Maar die dag nam hij toch een korte weg met zijn oude autootje. En ja, er zijn daar voortdurend roadblocks, er zijn daar voortdurend wegbarricades waar je tegengehouden wordt. En, waar toen is hij dus in de handen van de verkeerde groep gevallen. Ja. Ja. Nu wordt dus het proces in werking gesteld om hem zalig te verklaren. Maar wat is er eigenlijk nodig voor een zalig verklaring? Dat wordt een beetje wonder verrichten? Rechtelijk verhaal. Wat zegt u? Moet je een wonder verrichten, bijvoorbeeld? Gewoonlijk wel. Maar bij martelaren, mensen die dus hun bloed gegeven hebben voor het geloof, hoeft dat niet. En het is een beetje, het staat op jesuiten.org, onze website, wat duidelijker uitgelegd. Het is een heel stappenproces. Maar als je dus vermoord bent uit haat voor het christelijk geloof, dan hoeft dat wonder niet. En, maar ik ben ervan overtuigd dat al die mensen in die dorpen daar, die roepen Nicolaas voortdurend aan. Ja. Daar komt wel een keer een wonder van, nu of over 10 jaar. Daar verricht hij eigenlijk nog dagelijks wonderen. Ja. En het is ook niet zo dat proces volgende week is afgelopen. Hè. Dat gaat nog minstens 5 jaar duren. Het is nu een onderzoek in Libanon. En dan moet er nog een onderzoek in Rome. Dus dat duurt nog wel een jaar. Het zal zo snel niet gaan. Maar de aanzet is er in ieder geval tot de zalig verklaring van pater jezuïet Nico Kluiters. Hartelijk dank, pater jezuïet Jan Stuyts, die hem goed kende. En een hele goede morgen. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Met Peter de Bie. Als je zo in de tang genomen wordt. Ja. En Mieke van der Wij. Zij zweept hem op om die koning te vermoorden. Dat klopt helemaal. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Als het leven echt shit is, dan is er gelukkig nog de dood. De Politieke Week met Kees Boonman. En het is aan de minister-president om daar ook eens iets over te zeggen. Hoe gaan wij met elkaar om? En natuurlijk de boekenrubriek. Ik heb met enorm veel plezier gelezen. Nieuwsweekend. Zometeen van 9:30 tot 11:00. Dit is hem, die is voor mij. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alle ondernemers opgelet. e-boekhouden.nl. Een nieuw

Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Kom nu één week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Het NOS Radio 1-journaal. 8:04. De meeste wegen voor Afghanen die wachten op evacuatie naar Nederland lijken te zijn afgesloten. De NOS zag e-mails in van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan Afghanen die op die evacuatielijst staan. En daarin staat dat velen niet meer kunnen worden geholpen. Verslaggever Thomas Pekschoor, jij volgt dit dossier al sinds augustus na de machtsovername van de Taliban. Om hoeveel Afghanen gaat het hier? Ja, het gaat ongeveer om 1500 Afghanen waarschijnlijk. We weten het niet precies, want het ministerie communiceert daar niet over. Maar waarschijnlijk nog zo'n 1500 Afghanen die daar nog zitten. Ja, en het ministerie schrijft dus veel mensen kunnen niet meer worden geholpen. Dat is nogal wat. Waarom kan dat niet meer? Ja, veel van die Afghanen die hebben geen paspoort. En als ze wel een paspoort hebben, dan is het heel moeilijk om visa te krijgen. En de enige overgebleven vluchtweg de afgelopen tijd is de landroute naar de Pakistanse hoofdstad Islamabad geworden. En daar is een Nederlandse ambassade. Dus daar kloppen Afghanen dan aan om te melden: wij staan op de evacuatielijst en we willen graag naar Nederland geëvacueerd worden. Daar had eerder het ministerie ook van gezegd: dat mag, dat kan. Dan kunnen jullie ook daadwerkelijk geëvacueerd worden. Maar er is een kink in de kabel. Het ministerie zegt: dit kan niet langer meer, omdat Pakistan niet meer accepteert dat mensen illegaal Pakistan binnenreizen. En dat doen veel van die Afghanen juist omdat ze geen paspoort hebben en omdat het zo moeilijk is om visa te krijgen. Mensen die illegaal dat land binnenreizen, zegt Pakistan, die mogen er niet meer uit. Die kunnen niet geëvacueerd worden richting Nederland. En dus is nu ook die route afgesloten en is het voor die Afghanen die nog achtergebleven zijn in Afghanistan vrijwel onmogelijk geworden om nog geëvacueerd te worden. Want een paspoort aanvragen bij de Taliban, dat is voor velen ook heel lastig. Ja, dus ze kunnen eigenlijk Afghanistan wel uit, maar het loopt vast op papieren. Het loopt vast op papieren. Ja, ze kunnen eruit, maar dan moeten ze er dus illegaal uit. Ja. Daar zijn veel beelden van mensen die bij de grens staan, die door de bergen lopen om dan vervolgens in Pakistan aan te komen. Dat was de manier om nog Pakistan in te komen en dan dus naar de Nederlandse ambassade te gaan. Ja, en dat gaat dus nu niet meer. Nu Pakistan heeft gezegd: ja, als je er op die manier in komt, laten wij je er niet meer uit. Nou hoorden we een tijdje geleden veel over een andere route, hè, via de lucht naar Qatar. Ja, naar Qatar en zelfs ook. Er zijn ook luchtroutes naar Pakistan geweest. Die laatste die was al eerder afgesloten. Maar ook die route naar Qatar, ja, die lijkt eigenlijk gewoon helemaal stil te zijn gelegd. Het is niet officieel ten einde, zegt het ministerie daarover. Maar de laatste evacuatievlucht was 6 december. Dus dat is toch alweer 1,5 maand geleden. En er is geen uitzicht op dat die vluchten binnenkort worden hervat. Dus ook die route, die luchtroute, die eigenlijk het makkelijkste was voor veel Afghanen. Want ja, dan konden ze gewoon in Kabul op het vliegtuig stappen en richting Nederland komen. Ja, die route is nu ook afgesloten. Ja, nou heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland dus gemaild naar Afghanen op die lijst. Ja, veel van jullie kunnen niet meer worden geholpen. Maar Thomas, Nederland had toch beloofd om die mensen hier naartoe te halen? Ja, op verschillende momenten, maar heeft er ook altijd bij gezegd: het is heel lastig om die mensen hier naartoe te halen. We kunnen niet beloven dat ze alle 2000 ook daadwerkelijk komen. We kunnen alleen beloven om ons best te doen. Maar wat wel opmerkelijk is, er is recent een rechtszaak geweest van een familie van Afghanen die naar Nederland wilde komen. Die zeiden: we horen niets meer van jullie, dus we starten een rechtszaak hier in Nederland. We proberen alsnog ons gelijk te halen. En daar heeft de landsadvocaat gezegd, die Afghanen kunnen we op dit moment weliswaar niet redden, maar binnenkort zal dat alsnog mogelijk zijn. Dan kunnen we ze alsnog ophalen. Binnen een maand worden ze alsnog geëvacueerd. Daarop de rechter heeft gezegd, ja, dan is het niet nodig om nu uit te spreken dat jullie dat sneller moeten doen. Er waren ook andere redenen voor, maar dit was één van de redenen om niet de staat op te dragen om dat sneller te doen. Maar ja, nu is er eigenlijk geen uitzicht op hoe dat dan wel gaat gebeuren binnen die maand. Het ministerie zegt wel, we zijn nog alternatieve routes op dit moment aan het onderzoeken. We kunnen daar helemaal niets over zeggen, maar vertrouw ons, er wordt wel daadwerkelijk onderzocht welke andere routes er nog zijn. Maar ja, wanneer dat dan gaat gebeuren, daar is geen enkele duidelijkheid over. Nou ja, blijf dat voor ons volgen. Thomas Spekschoor, dankjewel. Ja, gaan we terug naar de Australian Open. De derde set in de partij van Van der Zandschulp tegen Medvedev. Van der Zandschulp moet wat doen, die heeft al twee sets verloren. Marcella, hoe gaat het? Ja, ik zie wel een kleine opleving. Het gaat wat beter. Het is 2-2. Het is nog maar vroeg in de set. Ja, en het lijkt erop alles wat Van der Zandschulp probeert, dat die lange Rus overal een antwoord op heeft. Daniil Medvedev, de finalist van vorig jaar. Toen verloor hij van Djokovic in de finale. Hij heeft 3 Grand Slam finales gehaald. US Open won hij zijn eerste Grand Slam titel. Hij is echt heel erg goed. Heeft ook een beetje onorthodoxe stijl. He, een beetje dat Spider-Man-achtige tennis wat hij speelt. Die hele lange armen, lange benen. Is ontzettend snel voor een man die toch bijna 2 meter is. Ja, en hij heeft geen zwakke punten. Hè. Hij speelt te zuinig, geeft weinig weg. Als hij in de problemen is, dan slaat hij een ace of een winnende service. Dus voorlopig heeft hij Van der Zandschulp er wel onder. Maar de Nederlander die begint wel aan een soort van slotoffensief. Ja, hij moet wel, want hij staat 2-6-4 achter. Maar de games zijn wat langer. De rallies worden wat langer. En ja, Van der Zandschulp die probeert er echt alles aan te doen om er nog iets uit te slepen. Maar ja, 2-0 achter en 2-2 in de derde set. Maar hij geeft nog niet op dus, Van der Zandschulp. Het is 8:10. We gaan praten over Syrië. In het noordoosten van dat land staat een gevangenis en daar wordt al dagen hevig gevochten. IS-strijders openen de aanval. Ze hoopten veel van hun medestrijders in die gevangenis te bevrijden. En dat liep uit op felle gevechten met militairen van de SDF, de Syrische Democratische Strijdkrachten. Ja, het gaat er hevig aan toe, dat hoort u. Zo hevig dat mensen die in de buurt wonen zijn geëvacueerd. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Daisy, kan je ons even bijpraten? Wat is daar allemaal gebeurd sinds donderdag? Ja, het begon donderdag in de avond met de ontploffing van een autobom bij de ingang van de gevangenis. En direct daarna volgde een vuurgevecht om medestrijders te laten ontsnappen uit die gevangenis. In de gevangenis zitten zo'n 5000 IS'ers, waaronder ook buitenlanders. En we horen dat er misschien ook kinderen in die gevangenis zitten. Het is nog niet duidelijk hoeveel gevangenen hebben kunnen ontsnappen. Maar zeker is wel dat er tientallen doden zijn gevallen aan beide kanten. Er zijn Amerikaanse helikopters ingezet. Die hebben geholpen om de opstand te bedwingen. En we zien op sociale media filmpjes van rookwolken die gisteren uit de gevangenis kwamen, vuurgevechten, terwijl inwoners uit de omgeving dus op de vlucht zijn geslagen. Wonen er veel mensen in de omgeving? Wat voor gebied is het, dat Noordoosten? Ja, er wonen zeker veel mensen in de omgeving. Het speelt zich af in Hattaka, een stad in Noordoost-Syrië, niet ver van de grens met Irak. Dat is nogal een ingewikkeld gebied. Er zitten zowel Koerdische, Syrische, Russische en dus ook Amerikaanse militairen. Die hebben daar een basis in de buurt om de SDF te ondersteunen. De gevangenis wordt beveiligd door de Koerden en door de SDF. En zij geven al veel langer aan dat ze deze gevaarlijke plek niet behoorlijk kunnen bewaken. En dat problemen zal gaan opleveren. De gevangenis zit overvol. Veel BDS'ers dus, waarvan ze niet weten wat ze er eigenlijk allemaal mee aan moeten. Er zijn al vaker verhalen geweest over ontsnappingspogingen. De Britse media melden onlangs dat voormalige strijders zich vrij hebben kunnen kopen uit dat soort gevangenissen. En de Koerdische autoriteiten hebben westerse landen al veel vaker opgeroepen om hun burgers op te halen. Er zitten dus buitenlanders van allerlei nationaliteiten, misschien wel 20 verschillende nationaliteiten. En ze roepen op die in eigen land te berechten, omdat zij deze verantwoordelijkheid simpelweg niet aankunnen. Maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. Maar 5000 IS'ers, zei je net, in die gevangenis. En ja, dat zijn dus andere IS'ers die proberen hen te bevrijden. Hoe actief is IS nog in dat gebied? Nou, je ziet steeds meer acties. Dit is wel een hele grote natuurlijk. Wat je ziet is dat de ideologie van IS daar eigenlijk nooit helemaal is verdwenen in dat gebied. Het kalifaat mag dan niet meer bestaan, maar het gedachtegoed nog wel. En dat zie je zowel in dat gebied in Syrië en ook aan de andere kant van de grens in Irak. Er zijn nog heel wat cellen, slapende cellen, maar dus ook actieve cellen. Dit is een groot schalige actie met veel strijders die zijn ingezet. Deze actie is gisteren ook door IS opgeëist. Dus dat is absoluut zorgelijk voor wat er nog zou kunnen komen. Ja, we wachten het af. Daisy Moore, correspondent vanuit Beirut. Dank je wel. En dan is het tijd voor het nieuws uit de andere media. Jeroen Tjepkema. De nieuwe Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldeusing, wil spreekkoren in voetbalstadions aanpakken. Dat zegt hij in een eerste interview met het AD. De spreekkoren die soms tribunes overgaan, ik weet het zeker dat die mensen geen racisten zijn, maar ze beseffen niet dat ze racistische stereotyperingen gebruiken en hoe dat overkomt. Dat maakt hen niet automatisch tot een racist, maar het moet niet zonder gevolgen blijven, al dus Baldeusing. Bij Naturalis in Leiden is gisteren een groot blok met dinosaurusbotten bezorgd, afkomstig uit Wyoming in de Verenigde Staten. Onderzoeker Jasmin Groters reageert bij Omroep West enthousiast als het in plastic ingepakte blok het museum wordt ingereden. Ik ben echt zo excited. Is echt een surprise eigenlijk. Zodat we hier kunnen gaan werken aan dit grote blok. Openzagen, leegscheppen, dinobotten eruit halen. En eindelijk erachter komen wat er nou in dit blok zit. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om botten van de Triceratops. Groters en haar collega's hopen met hun onderzoek te kunnen bewijzen dat deze dino's in kuddeverband leefden. Dat zou een wereldprimeur zijn. Ongeveer 4% van de topsporters houdt hartproblemen over na een coronabesmetting. Dit heeft onderzoek van de Nederlandse sportcardioloog Harald Jorstad van het Amsterdam UMC uitgewezen, meldt het AD. Je laten vaccineren is de beste manier om hartschade te voorkomen, zegt de arts. De Vietnamese zenmonnik Thich Nhat Hanh, de man die het begrip mindfulness wereldberoemd maakte, is gisteren op 95-jarige leeftijd in de midden-Vietnamese stad Hue overleden, schrijft de Volkskrant. Hij was onder meer een inspiratiebron voor de zwarte Amerikaanse burgerrechtenactivist Martin Luther King, die hem in 1967 nomineerde voor een Nobelprijs. Thich Nhat Hanh heeft een 100-tal boeken over zen-boeddhisme in een voor leken toegankelijke stijl geschreven. Dankjewel, Jeroen. Ja, deze week was zonder twijfel de zwaarste in het premierschap van Boris Johnson. Er is veel woede en ophef over lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. En conservatieve partijgenoten roepen openlijk dat hij moet vertrekken. En één conservatief parlementslid, Christian Wakeford, besloot zelfs over te lopen naar de oppositie, naar Labour. Zijn vertrek creëerde weer een heel eigen dynamiek. Correspondent Arjan van der Horst ging naar zijn kiesdistrict in Redcliffe in het noorden van Engeland. Normaal is vrijdag een belangrijke dag voor de leden van het Lagerhuis, want dan keren ze terug naar hun kiesdistricten. Kiezers krijgen dan de kans om hun volksvertegenwoordiger te ontmoeten en aandacht te vragen voor hun problemen. Maar Christian Wakeford is in geen velden of wegen te bekennen. De rolluiken voor zijn kantoortje hier zijn hermetisch afgesloten. Wakeford moet gedacht hebben, deze week is misschien niet zo'n goed moment om de kiezers onder de ogen te komen. Betrayed. Completely and utterly betrayed. Deze kiezer kan er alleen maar schande over spreken. That's it. End of story. There's no excuse for it. Ze voelt zich verraden door Christian Wakeford. Hier zijn geen excuses voor. We voted conservative. We'll have our own say on the government. De meerderheid van de kiezers heeft hier conservatief gestemd bij de laatste verkiezingen. We wanted a conservative MP. Wij wilden een conservatief parlementslid. It's not up to him to tell us what to do. En het is niet aan hem te bepalen welke partij dit district vertegenwoordigt. The reason we haven't had a school for the last 10 years is because we've been under Labour. En elke kiezer die we hierover spreken begint over dit onderwerp. Dit stadje heeft al 10 jaar lang geen middelbare school. Het is zonder twijfel de grootste zorg van de bewoners hier. En dit is de schuld van Labour, zegt deze kiezer. In al die jaren dat ze aan de macht waren, hebben ze niets gedaan. Daarom stemde iedereen conservatief 2 jaar geleden. So we can't blame that on Boris. Je kan Boris Johnson hier moeilijk de schuld van geven, zegt ze. Maar andere kiezers doen dat juist wel, zoals deze Labour-stemmer. Hij vindt het dapper dat Wakeford is overgelopen. I'm delighted. Juist vanwege die schoolkwestie. He's put the issue of the secondary school at the top of the agenda. The national agenda. En zo zie je, hier gaat de oude politieke wijsheid op. All politics is local. Want de school was juist het argument van Wakeford om over te lopen naar Labour. Hij wilde iets doen aan het probleem met de school. Maar door alle schandalen rond Johnson kwam daar niets van terecht. And it's a scandal at Radcliffe, with 25,000-30,000 people doesn't have a secondary school. Nu staat het weer bovenaan de agenda, zegt deze kiezer. And I think he'll have a lot of support for going forward. You would vote for him. I will vote for him, yes I will. En hij zal dan ook zeker voor hem gaan stemmen. People are taking it very seriously. En als er een politicus die moet opstappen, dan is het Boris Johnson. Zeker na alle onthullingen over lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. Should he go? He shouldn't be there in the first place, for God's sake. Radcliffe is wat de Britten een market town noemen. Dit knusse stadje is de belangrijkste plaats in dit kiesdistrict onder de rook van Manchester. Dit was eens het hart van de Britse industrie in het noorden van Engeland. Maar we zien hier nu vooral vergane industriële glorie. Dit is een van die Labour-bolwerken, de zogeheten Red Wall-districten, die in 2019 voor het eerst een lange tijd in handen kwamen van de conservatieven. This has been the story of the week, definitely. Ethan Davis is verslaggever van de lokale Manchester Evening News. Het overlopen van Christian Wakeford is natuurlijk het verhaal hier. Maar het is onderdeel van een grotere onvrede die we ook in andere Red Wall districten bespeuren. In the past 18 months since then really it sort of slowly turned from being a very happy union of the Red Wall MPs. Conservatieve lagerhuisleden die deze noordelijke kiesdistricten vertegenwoordigen waren aanvankelijk blij met de koers van Johnson. Now we're seeing more and more of them being quite angry. Maar nu zijn ze vooral woedend op de premier. Onthullingen over lockdownfeestjes in Downing Street hebben een gevoelige snaar geraakt bij de kiezers. Well, this is one scandal people talk about. This is the one that's always cut through, absolutely. Maar zijn kiezers nu bozig over het overlopen van Wakeford of toch de schandalen rond de premier? I'd have to say Boris. En dat is het gevaar voor Boris Johnson en zijn conservatieven. And everyone knows what the rules were in 2020 and 2021. He broke the spirit of the rules and that's what's cut through. Het gevaar dat ze deze voormalige rode districten weer kwijtraken. Maar de ironie is dat het overlopen van Christian Wakeford vooralsnog goed nieuws is voor Boris Johnson. Zijn partijgenoten in het Lagerhuis zijn voor dit moment bozer op Wakeford dan de premier. De conservatieve rijen hebben zich voor even gesloten. Vraag is alleen, hoe lang duurt dat nog? Correspondent Arjen van der Horst. En we gaan heel snel naar de Australian Open, want het is heel spannend voor Botik van de Zandschulp. Marcella Mesker. Ja, want de wedstrijd hangt aan een zijden draadje. 6-4, 6-4 achter. En nu 5-2 voor Medvedev. Die serveert voor de winst en een plaats in de vierde ronde. Dubbele breken achterstand dus voor Van de Zandschulp. Die de eerste 4 games nog wel aardig mee kon. Maar daarna zijn service verloor. En ja, dan loopt het heel hard weg bij hem deze wedstrijd. Dus aan een zijden draadje. Medvedev serveert voor de winst in deze partij. Ja, tot zo. Gaan we even naar China. Daar zijn meer dan 100 ambtenaren ontslagen wegens plichtsverzuim. De regering vindt dat ze tijdens de overstromingen in de provincie Henan afgelopen zomer niet goed hebben gehandeld. Extreme regenval door orkaan Infa zorgde toen voor veel schade. Meer dan 300 mensen kwamen daarbij om. Correspondent Sjoerd en Daas. Ja, Sjoerd, waarom worden die mensen dan ontslagen? Ja, plichtsverzuim dus, nalatigheid. Je weet misschien nog wel afgelopen zomer toen er video's, foto's met noodkreten uit de metro van Zhengzhou, de hoofdstad van Gunan, kwamen. Mensen die daar letterlijk het water aan de lippen hadden staan, het water zagen stijgen in die wagons en niet weg konden. Vastzaten in die metro in een tunnel. Dat was absoluut geen mooie propaganda, zo gezegd. Heel tragisch om te zien hoe die mensen daar aan hun einde zijn gekomen. Dat leidde ook tot veel woede in China. En de autoriteiten zijn toen uiteindelijk een onderzoek begonnen. Hoe is die ramp precies veroorzaakt? Nou, daarvan staat al vast dat extreem weer is. Maar men zegt, ja, er waren veel problemen, veel tekortkomingen. Ja, en daar worden deze mensen nu dus voor gestraft. En gebeurt dat vaker, dat er zo rigoureus ontslagen vallen na een ramp? Ja, je ziet het wel vaker. Hè. Er moet iemand worden aangewezen, of in dit geval veel meer iemanden die verantwoordelijk zijn voor deze ramp, die de zondebok zijn. En we zien dat hier bijvoorbeeld de partijbaas ontslagen is, dat ook de chef-ingenieur van het Zhengzhou metrobedrijf wordt vervolgd voor serieuze overtredingen. Nou, wat dat dan precies is, weten we niet helemaal, maar dat neigt een beetje naar corruptie. Dat is in elk geval de term die dan vaak gebruikt wordt. Ja, dit is iets wat je eigenlijk altijd ziet bij rampen, ook in Wuhan. Eind 2019, begin 2020, begin van de coronapandemie. Ja, dat daar echt kostbare tijd verloren is gegaan, waarin mensenlevens op de tweede plaats kwamen en sociale stabiliteit op de eerste plaats. Nou, ook daar zijn partijbonzen ontslagen. En wat dan meestal geldt is, ja, het publiek is boos. Wuhan in dat geval was erg boos. Dat ventiel, dat moet er dan even van die band worden afgedraaid. Even wat ontluchten, zoals Peking het dan ziet. Iemand de schuld geven en vooral ook de partijtop in Peking en Xi Jinping dus ook uit de wind houden. Ja, en voor de slachtoffers en de familie van de mensen die nu overleden zijn, is dit voldoende, denk jij? Nou ja, dat kun je natuurlijk afvragen. Ik heb ze niet gesproken. De woede is natuurlijk en het verdriet is enorm. En dat zal het nog steeds zijn. Dit is misschien een klein stapje richting gerechtigheid. Het is nu ietsje duidelijker wat daar precies allemaal is misgegaan. Veel partijbonzen in het systeem hebben bijvoorbeeld veel te laat of helemaal niet gerapporteerd hoeveel doden er precies waren. Dus het aantal doden is flink omhoog bijgesteld. Ik weet niet of het voor hen heel veel doet, maar het is in elk geval een klein stapje richting iets meer van gerechtigheid. Ja. Correspondent in China, Sjoerd Dendaas. Gaan we naar de Australian Open, naar Marcella Mesker. Het is klaar, hè, Marcella? Ja, derde set 6-2. Dus eigenlijk vanaf 2-2 vier games op rij verloren. En ja, ik denk niet de wedstrijd die Botik van de Zandschulp graag had willen spelen. Hij heeft niet echt kunnen imponeren. Kon te weinig vrije punten afdwingen op eigen service. Drie aces maar in de hele wedstrijd. Dat is voor hem wat weinig. Medvedev misschien zijn huiswerk goed gedaan. Goed gekeken van wat zijn de favoriete plekjes waar Van de Zandschulp speelt. Was natuurlijk toch wel een beetje gewaarschuwd sinds die kwartfinale in New York, toen Van de Zandschulp als enige een setje van de Rus pakte. Dus Medvedev was erg scherp. Ik zie ook niet zo gauw wie hem moet stoppen dit toernooi. Misschien in de finale of Zverev of Nadal. Die zitten in de andere helft. Maar ja, Botik van de Zandschulp, het ging niet helemaal lekker. Hij begon zeer scherp de eerste drie games. Ja, en na de eerste break gleed die wedstrijd toch langzaam uit zijn handen weg. En de stuntman van New York kon niet opnieuw stunten. Kon ook het record van Shane Schalken niet evenaren. Of record, dat was de laatste Nederlander in de vierde ronde. Richard Krajicek heeft hier ooit in de halve finale gestaan, 1992. Maar Botik van de Zandschulp moet dus nog wat langer wachten. Nou ja, hij is 26, staat nu al 57 op de wereldranglijst. Het is pas zijn tweede Australian Open. Zijn beste prestatie hier met een derde ronde. Dus zijn kansen komen nog wel. Maar het was vandaag wat wisselvallig, wat rommelig bij vlagen. Maar misschien moeten we ook zeggen, Medvedev was gewoon te goed. En ik denk dat dat laatste gewoon waar is. Een kleine twee uur duurde de wedstrijd slechts. Een best of five. 6-4, 6-4 en 6-2 voor Daniil Medvedev. Die gaan we dus terugzien in het toernooi. En voor alle Nederlanders zit het enkelspel. Ja, laatste Nederlander in het enkelspel eruit. Heel jammer, Botik van de Zandschulp verloren dus. Marcella Mesker, dank je wel. Voor het weekend. Morgenmiddag voeren politiebonden actie. Dat doen ze vlak voor de voetbalwedstrijd tussen PSV en Ajax. En ze vragen aandacht voor de cao-onderhandelingen die eraan komen. En voorafgaand aan de wedstrijd komen ze eerst nog even bij elkaar voor een vakbondbijeenkomst. Meerdere Nederlandse jihadisten zijn betrokken geweest bij misdaden tegen de Yezidis in Syrië en Irak, zeggen twee onderzoeksorganisaties tegen het radioprogramma Argos. Tot nu toe was één geval bekend. In 2014 pleegde terreurgroep IS genocide op het Yezidi-volk in Noord-Irak. Duizenden mannen werden vermoord. Vrouwen en kinderen werden meegenomen naar IS-gebied. Daar werden de vrouwen stelselmatig verkracht. De jongens ingezet als kindsoldaat. Argos is vanmiddag vanaf 2:00 te beluisteren hier op NPL Radio 1. En vandaag begint het NK Allround en het NK Sprint. En veel schaatsers die al zeker zijn van de Spelen laten dit toernooi voorbij gaan. Maar Kjeld Nuis die doet dat niet. Hij doet mee aan het NK Sprint. Maar ook bij Nuis is de grootste zorg de Spelen. En dan vooral corona. Ik probeer goed te slapen. Ik probeer gezond te eten. En inderdaad zo'n staaf. Ik hoop dat het ons behoedt voor een eventuele besmetting. Maar zijn het dingen die jou, we zijn nu nog in Nederland, mm-hmm. je in de komende week anderhalf druk maken? Ja, tuurlijk. Ik denk dat gaat het enige zijn wat je nog kan weerhouden. Ik bedoel... Is dat gek dat er nog iets is dat je kan weerhouden? Ja, dat is best wel een maf gevoel. Gisteren op de training ook, zat ik met Wust. Oh, hè, denk je OKT gehad? EK nog even als toetje, geweldige wedstrijd. Spanning valt er even af. Nou, helemaal niet. Er komt gewoon nu bij elke deurkling die je vastpakt, zit je weer te smeren en te doen. Maar probeer ik maar tegen mezelf te zeggen dat ik er totaal geen invloed op heb, behalve jezelf zoveel mogelijk beschermen. Het enige dat je kan doen. Kjeld Nuis dus op het NK Sprint. Ja, en dit was het NOS Radio 1-journaal alweer voor deze zaterdagochtend. Zometeen op deze zender Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Peter de Bie. En ik wens u een heel mooi weekend. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen, waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook? Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. Nu hoef ik niet meer tegen oma zo hard te schreeuwen. Dat deed zo'n pijn aan mijn oren. Laat oma weer horen wat de kleinkinderen beleven. Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Ruim 5.